من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم geçen dersimizde Kur'an-ı Kerim'de cumhur ulemaya göre ilk inen ayetler olan Alak suresi 1 ve 5. ayetleri anlatmaya çalıştık gücümüz yettiği kadarıyla. Bugün yine cumhur ulemaya göre 2. sırada inen Müddessir suresinin 1. ve 7. ayetlerini anlatacağız inşallah. Şimdi ayetlere geçmeden önce bu ayet ne zaman indi, niye indi? 1. ve 7. ayetler Müddessir suresinin 1. ve 7. ayetleri. Şimdi rivayetlere göre Peygamber aleyhissalatü vesselama ilk ayetler indikten sonra vahiy kesilmişti. Vahiyin kesildiği bu döneme fetretul vahiy diyoruz. Bazı alimlere göre bu dönem 3 yıl sürmüştür. Bazı alimlere göre bu dönem 6 ay sürmüştür. Bazı alimlere göre bu dönem 3 ay sürmüştür. Bazı alimlere göre ise bu dönem 1 ay sürmüştür. Bütün bu görüşleri hepsini bir araya toplasak veya hepsinin delillerini zikretsek bunun ameli sahada bize hiçbir faydası yoktur. Vahiy 3 yıl mı kesilmiştir, 6 ay mı kesilmiştir, 1 ay mı kesilmiştir? Bizim için bunun hiçbir faydası yoktur. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Vahiyin 3 yıl kesilmesi mümkün değildir. Yani genel görüş, genel olarak kitaplarda belki sizin de gördüğünüz özellikle siyer kitaplarında vahiyin 3 yıl kesildiğine dair görüştür. Fakat vahiyin 3 yıl boyunca kesilmesi Peygamberimizin peygamber olduğunu anladıktan sonra 3 yıl boyunca boş beklemesi mümkün değildir. Ha, vahiyin kesilmesi mümkündür. Fakat Allah Azze ve Celle bu büyük emri peygamberimize haber verdiği zaman ruh olarak, zihin olarak biraz sakinleşsin, biraz idrak etsin ona neyi verdiğimizi diye vahye bir dönem ara vermiş olabilir. Fakat bu neredeyse Mekke döneminin 1/3'ünü kaplayan bir sure, süre olarak kesinlikle olamaz. 3 yıl çünkü 10 yıl Mekke'de kalıyorlar zaten. Bunun 3 yılında vahyin kesildiği kesinlikle düşünülemez. Ondan dolayı kısa bir dönem olaraktan Allah Azze ve Celle vahiyin arasına ara veriyor. Daha sonra Peygamberimiz diyor ki ben yolda yürürken bir baktım gökte bir kürsüde oturmuş vaziyette Hira mağarasında bana gelen melek tekrardan bana göründü diyor. Peygamberimiz bunun dehşetinden çok korkuyor. Tekrardan eve geliyor. Benim üzerimi örtün, benim üzerimi örtün diyor ve bana soğuk su dökün. Çünkü olayın dehşetinden daha da kurtulamamış aleyhissalatü vesselam. Tabi üzerini örttükleri zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın Peygamberimiz diyor ki ondan sonra Allah Azze ve Celle dedi ki ya eyyuhel müddettir kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünen peygamber kalk ve insanları uyar. Başka bir rivayette ise bu ayetlerin iniş sebebi olarak da müşrikler Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini duyduktan sonra bir araya toplandılar. Ve dediler ki bu Muhammed insanları yeni bir şeye davet ediyor. Arapların haç mevsimi de yaklaşıyor. Bütün Araplar buraya geldikleri zaman Muhammed'in durumunu size soracaklar. Şimdi biriniz Muhammed'e deli diyorsunuz. Biriniz Muhammed'e sihirbaz diyorsunuz. Biriniz Muhammed'e yalancı diyorsunuz. Gelin ortak bir kelimede toplanalım. Ortak bir görüş üzerinde birleşelim. İnsanlar bize sordukları zaman insanlara bu ortak düşüncemizi söyleyelim diyorlar. E diyorlar tamam o zaman deli diyelim. Velid ibn-i Mughire veya bir başkası diyor ki olmaz. Çünkü deli insanları parçalar. Yani deli yolda insanları gördü mü insanlara saldırır. Muhammed'de kimse böyle bir durum müşahede etmemiştir. E tamam diyorlar gelin o zaman şair diyelim. Diyorlar biz Arapların en kalitelilerinin şiirlerini işittik. Fakat hiçbir şiirin Muhammed'in sözüne benzemediğini gördük diyorlar. Aleyhissalatü vesselam. Tamam diyorlar, o zaman gelin biz buna yalancı diyelim. Oradan biri diyor ki herkes bilir ki Araplardan Muhammed ömründe bir defa dahi yalan söylememiştir. Nasıl Muhammed yalan söyledi diyelim. En son diyorlar ki sihirbaz ne yapar? Anne ile babanın, kadınla kocanın, çocukla ebeveyninin arasını ayırır. Ve Muhammed'in getirdiği davet de böyle bir davettir diyorlar. İnsanların arasını ayırıyor, aileleri bir dağıtıyor diyorlar. O zaman gelin biz buna ne diyelim? Sihirli bir sözdür diyelim diyorlar. Bunun üzerine anlaşıyorlar ve bu ayetler iniyor. Yani iki tane rivayet olarak da. Ondan sonra bu ayetler, yani Müddessir suresinin 1. ve 7. ayetleri bu iki olay üzerine iniyor. Şimdi biz ayetlere geçmeden önce şurada çok ince bir nokta var. Bizim zamanımızı da ilgilendiren bir nokta var. Tarih boyunca genel olarak bütün müşrikler yeni gelen dine bir isim takmak istemişlerdir. Yani insanları kendisinden nefret ettirecekleri, insanları bu dinden kaçıracakları bir isim bulmak istemişlerdir. Ve bunun için de ciddi manada çaba sarf etmişlerdir. Bu birinci nokta. İkinci nokta, takmış oldukları ismin ortak bir isim olmasına dikkat etmişlerdir. Yani herkesin işte var olan peygamberi bir isimle çağırmasına dikkat etmişlerdir. Şimdi birinci noktaya geleceğimiz zaman bugünün müşrikleri de aynı şekilde Müslümanlara bir isim bulma gayretindeler. Yani insanların özellikle tevhid davetinden alıkoymak için mesela Suud'da bu ismin adı hariciliktir. Yani Suud ve Suud menşeli yerlerde tevhid eline takılan ismin adı hariciliktir. Mesela Türkiye ve benzeri laik ülkelerde Müslümanlara verilen ismi gericiliktir. Veya Amerika gibi işte Müslümanlara direkt saldıran ülkelerde ise Müslümanların ismi teröristtir. Yani dikkat ederseniz her ülke Müslümanları bir şekilde isimlendirmeye çalışıyor. Yalnız en son dediler ki bunlar. Böyle olmaz. Yani Suud'a dedilersen harici diyorsun. Türkiye'ye dedilersen gerici diyorsun. Amerika dedi ben terörist diyorum. Böyle olmaz dediler. Şu anda en çok insanların ürkütüldüğü, korkutulduğu isim hangisidir dediler? Terörizmdir dediler. O zaman gelin dediler. Bütün kitle iletişim araçlarını da kendimize ortak kılalım bu konuda. Müslümanları dünyanın her bir tarafında terörist diye isimlendirelim. Ve oturalım bir de uluslararası terör anlaşmasına imza atalım hep beraber. Bütün ülkeler terörizme karşı birdirler. Hiçbir siyasi iltica kabul etmeyecektir. Bir ülkede terörist olarak bilinen insan, tabii bu teröristlik de solculuktan gelen bir teröristlik değil, komünistlikten gelen bir teröristlik değil, hırsızlıktan gelen bir teröristlik değil, İslam adına yapılan terörizm olacak ve bu terörizmin adı da cihattır. Yani eğer bunun içerisinde cihat olursa dediler ki hepimiz birbirimize yardımcı olacağız, hiçbir şekilde bu Müslümanlara rahat vermeyeceğiz dünyanın hiçbir tarafında dediler. İnsan haklarıymış, özgürlükmüş, bunlar hepsi safsata dediler. Bunlar teröristler için geçersiz dediler. Ve böyle bir şeye kalkıştılar. Yani anlatmak istediğim Allah'ın müşriklerin içerisine yerleştirmiş olduğu Müslümanlara karşı o düşmanlık Allah'ın değişmez bir sünnetidir. Yaptıkları amel aynıdır, sadece isimler farklıdır. Yani bundan işte 1400 sene önce Mekke'li müşrikler ne yapıyorlarsa bizim bugünün güncel müşrikleri de aynısını yapıyorlar. Fakat bu defa bunun ismi nedir? Bu defa bunun ismi başkadır. O zaman Müslümanların üzerine düşen nedir bu noktada? Yani ayetlerimize geçmeden önce. Müslümanlar bu konuda çok dikkatli olmalıdırlar. Yani özellikle televizyon, radyo, gazete gibi kafirlerin elinde bulunan araçlarla Müslümanlar hakkında bir haber yayılıyorsa, velev hiç tanımasalar bile kim olduklarını, dünyanın herhangi bir yerinde İslam'a nispet ediliyorlarsa bu insanlar, bunlara karşı ne yapmamak lazım? Radyo, televizyon veya gazete gibi kafirlerin elinde olan kitle iletişim araçlarını haber noktasında esas almamak lazım. Çünkü bunların zaten gayesi budur. Müslümanları karalamak, Müslümanlara bir isim bulmak, özellikle onların gözünde koyun gibi olan, hem kanunlarıyla olsun hem yaptırımlarıyla olsun kendilerine köleleştirdikleri, işte bu halkları kandırabilmek için Müslümanlara bir lakap takarlar. Ataları diğer müşriklerin yaptığı gibi. Ondan dolayı biz Müslümanlar olarak da bu noktada ne yapmamız lazım? Bu noktada ciddi manada dikkat etmemiz lazım. Daha sonra Allah Azze ve Celle bu dönemde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte evine geldiği zaman ve üzerini örttüğü zaman, korku içerisine büründüğü zaman Allah Azze ve Celle Peygamberimize diyor ki ya eyyuhel müddessir, ey örtüsüne bulunan peygamber, ey örtülere sarılan peygamber. Şimdi burada Allah Azze ve Celle Peygamberimize şöyle bir şey de diyebilirdi. Ey Resul, ey nebi veya diyebilirdi. Çünkü zaten peygamberimiz kendisine ikra denildiği zaman, oku denildiği zaman nübüvvet görevini almıştı üzerine. Ey nebi de diyebilirdi Allah, ey Resul de diyebilirdi, ey Muhammed de diyebilirdi, ey kulum da diyebilirdi. Fakat dikkat ederseniz Allah Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı içinde bulunduğu hal ile sesleniyor ona. Ey örtüsüne bürünen peygamber. Yani sanma ki ben sana vahiy gönderdim ve seni unuttum. Böyle bir şey yok. Ben senin her haline muttalıyım diyor Allah Azze ve Celle. Seni her halinde gözetiyorum. Senin içinde bulunduğun hal ile ben sana nida ediyorum diyor sanki Allah Azze ve Celle. Ve bu şekilde sesleniyor peygamberimize. Ya eyyuhel müddessir diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu uyarıyı aldıktan sonra Allah Azze ve Celle peygamberimize diyor ki kum fe enzir. Kalk ve insanları uyar ey Muhammed diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada peygamberimize işte risalet burada görevlendiriliyor peygamberimiz. Daha önce kendisine haber verilen manasında nübüvvet kelimesinin manası kendisine haber verilendir. Peygamberimize ikra denildiği zaman peygamber aleyhissalatü vesselam nebi olmuştu zaten. Fakat Resul nedir? Resul uyarıcıdır. Rusulen mübeşşirine ve munzirin. İnsanları müjdeleyen ve korkutan, uyarıcı olan Resuller diyor Allah Azze ve Celle. Kalk ve insanları uyar dediği anda peygamberimizin üzerine Allah Azze ve Celle otomatikmen risalet görevini yüklüyor. Şimdi bu ayet-i kerimede iki tane nokta vardır. Birincisi kalk ve ikincisi uyar. Allah Azze ve Celle peygamberimize kalk dediği zaman Arapçada çok önemli bir kelimeyle peygamberimize bunu söylüyor. Kum diyor peygamberimize. Yani kalkmak, hareket etmek, yerinde oturmamak, kafa kaldırmak manasına gelen kıyam kelimesinin de kendisinden türediği kâme fiilini kullanıyor Allah Azze ve Celle. Kalk ey Muhammed diyor. Zaten burada yatağına girmiş, örtüsüne sarılmış bir peygambere şöyle bir işaret de var aynı zamanda. Bu din oturma dini değildir. Bu din yatma dini değildir. Bu din örtülere bürünme dini değildir. Bu din insanların gözünden kaçma dini değildir. Bu din ayağa kalkma dinidir. Bu din kafa tutma dinidir. Bu din gidişata bir dur deme dinidir diyor Allah Azze ve Celle. Ve peygamberimizi bu şekilde daha başlangıç olarak harekete teşvik ediyor zaten. Şimdi hak dilinde bir söylem vardır. Nerede hareket orada bereket. Bu aynısı İslam için de geçerlidir. Hareketin olduğu yerde Allah Azze ve Celle'den bereket vardır. Bakın Allah Azze ve Celle Ashab-ı Kehf'ten bahsettiği zaman mesela şimdi bir grup genç var. Bu gençler kendi halinde sadece tevhide iman etmiş olan gençler kendi aralarında oturuyorlar. Peygamberimizin Darül Erkam'ı gibi birbirlerine tevhidi hatırlatıyorlar. Emri bil maruf yapıyorlar. Yalnız uyarı görevi yok bunlarda. Ayağa kalkma görevi yok. Yalnız ne zaman ki bunlar zalim olan kralın karşısına gittiler veya kafir olan kralın karşısına gittiler ve bu kralın karşısında durdular. Allah Azze ve Celle diyor ki bu gençler için وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Biz onların hidayetlerini arttırdık diyor. Yani normalde onlar önceden de Müslümandı ama bir dönemleri geldiği zaman Allah o dönemin içerisinde diyor ki biz onların hidayetlerini arttırdık. Bu dönem hangi dönemdir? اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ne zaman ki ayağa kalktılar ve dediler ki bizim Rabbimiz yerin ve göğün Rabbidir. Bakın dikkat ederseniz bu insanlar daha önceden de Müslümandı zaten. İman etmişlerdi. Fakat hidayetlerinin arttırıldığı dönem, imanlarının kuvvetlendirildiği dönem, kalplerinin birbirine bağlandığı dönem, oturdukları dönem değildir. Ne zaman ki ayağa kalktılar, ne zaman ki insanların şirkine, gidişatına, müşrikliğine dur dediler, Allah Azze ve Celle o zaman ne diyor? Biz onların hidayetini arttırdık. Tevhidi ilan ettikleri anda Allah diyor biz onların hidayetini arttırdık. O zaman halk dilinde kullanılan nerede hareket, orada bereket, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in veyahut da İslam öğretileriyle de bağdaşır. Nerede İslami hareket içerisinde olursa, uyarı görevini yüklenirse, ayağa kalkarsa, sadece ben merkezli yaşamazsa, o zaman Allah Azze ve Celle o topluluğun hidayetini artırır, Allah Azze ve Celle o topluluğun içerisine bir hareket getirir. Birinci madde dedik kalk, ikinci madde ise insanları uyar. Şimdi Peygamberimiz insanları neye karşı uyaracak veya insanları neden uyaracak? Tefsirlerde özellikle sahabe veyahut da selef uleması bu noktada ihtilaf etmişler. Kimileri demişler ki ey Muhammed insanları tevhidle uyar. Yani insanları tevhide davet et demişler. Kimileri demişler ki yaklaşan azaptan insanları uyar demişler. Kimileri de demişler ki içinde bulundukları şirkten insanları uyar demişler. Yani genel anlamda üç tane görüş var. Şirkten insanları uyar, yaklaşan azaptan insanları uyar ve aynı zamanda insanları tevhid ile uyar. İnsanları tevhide davet eder. Şimdi biz bu görüşleri ele alacağımız zaman genelde bütün peygamberlerin ortak davetine baktığımız zaman, yani ta baştan böyle o peygamberlerin ortak davetine baktığımız zaman şu iki noktanın ön plana çıktığını görürüz. Bir, insanları yaklaşan azapla korkutmaları. İki, insanları içinde bulundukları şirkten sakındırmaları. Peygamberler geldikleri zaman, bütün peygamberler mesela kavimlerine ilk geldiklerinde, işte kavimlerine diyelim Hazreti Nuh kavmine geldiği zaman diyor ki İnni ekhafu aleykum azabe yevmin elim. Ben elim verici bir günün azabından sizin için korkuyorum. Bundan önce ne diyor? Ya kavmi, ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin için Allah'tan başka bir ilah yoktur. Tevhid, insanların şirkten sakındırılması ve yaklaşan azapla insanların ne yapılmasıdır? Yaklaşan azap ile insanların korkutulmasıdır. Bu bütün peygamberlerinin davetinde ana ortak iki noktadır. Yani insanları tevhidle uyarmak, şirkten sakındırmak ve aynı zamanda da insanları ne yapmak ve aynı zamanda da insanları yaklaşan azapla korkutmak. Neden dolayı böyle bir şey yapmışlar peygamberimiz, peygamberler? Çünkü insanlar zaman içerisinde hesap anlayışını unuttuklarından dolayı bir gün gelecek biz Allah'a yapmış olduğumuz her hareketin hesabını vereceğiz. Bu anlayış insanların içerisinde kaybolduğundan dolayı insanlar çok rahat bir şekilde şirke düştüler. Artık insanlar bir şeyi kabul ettikleri zaman veyahut da kendilerine yeni bir haber geldiği zaman insanlar düşünmüyorlardı. Yani bunun sonu ne olur? Hemen eğer heva ve heveslerine uyuyorsa veya babalarından gördükleri örf ve adete uyuyor ise insanlar bunu kabul ediyorlardı. Çünkü bir hesap verme düşüncesi yok. Yani yarın ben Allah'ın huzurunda dirileceğim. Allah Azze ve Celle bana bu günlerin hesabını soracak. Kimse de böyle bir düşünce olmadığı için çok rahat bir şekilde gelen her itikadı insanlar kabul etmeye başlamışlardır. İşte böyle bir durumda peygamberler insanlara neyi hatırlatırlar? Bak, öyle bir gün vardır ki o gün mutlaka gelecektir. Ve hepiniz Allah Azze ve Celle'nin önünde dirileceksiniz. Yaptıklarınızdan an be an, gün be gün, saat ve saat Allah Azze ve Celle'ye bunun hesabını vereceksiniz. O zaman dikkatli olun. Kabul ettiklerinize, tabi olduklarınıza, yaptığınız davranışlarda ne yapın diyor Allah Azze ve Celle? Yaptığınız davranışlarda dikkatli olun diyor. Ve en önemlisi de bunun içerisinde bu dinin temeli olan, esası olan, olmazsa olması olan insanları tevhide davet ediyor peygamberler. Şimdi yalnız burada bu inzar görevini düşündüğünüz zaman geçen dersimizde hatırlıyorsanız şöyle bir şey demiştik. Demiştik ki şimdi biz ayetleri şöyle bir okuduğumuz zaman işte ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar, işte Rabbini tekbir et, elbiseni temiz tut falan bize çok basit gibi geliyor. Basit gelmesinin sebebi de çünkü biz o günün ortamında değiliz. Ve Arapçayı da derinlikleriyle bilmediğimizden dolayı hangi ortamda, hangi durumda Allah neden bahsetti bunu da idrak edemediğimizden dolayı bize ayetler çok şey geliyor. Çok böyle basit geliyor yani. Kalk ve uyar. Sanki bunda ne var yani? Yerimden kalkacağım, insanlara bir şey anlatacağım. Ama böyle düşünmeyin. Yani şöyle bir ortam düşünün. Mekkeli insanların hepsi müşrik. Ve bu şirk artık bazı insanların inandığı, bazı insanların inanmadığı bir din değil de Hazreti İbrahim'e nispet edilen bir din. Yani peygamberimiz ben Allah'ın peygamberiyim derken müşrikler biz peygamber kabul etmiyoruz demiyorlardı. Biz de Hazreti İbrahim'in dinine mensubuz diyorlardı. Biz atamız İbrahim'in yolu üzerineyiz diyorlardı. Sen kafirsin diyorlardı peygamberimize. Sen dinini bıraktın diyorlardı. Sen sabilsin diyorlardı. Sen kendi dinini, babalarının dinini bırakan adamsın diyorlardı peygamberimize. Şirk dinleşmiş orada. Yani insanlar din adına şirk koşuyorlar. Bir de bunun yanında buranın ayrı bir özelliği var. Halkın müşrik olmakla beraber Mekke müşriklerin de şirk merkezi aynı zamanda. Yani bütün Arap müşriklerinin gelip şirklerini koştukları ve şirkin en mukaddes toprağı Mekke. Böyle bir ortamda Allah Azze ve Celle peygamberimize diyor ki kalk ve insanları uyar. Yani tek başınayken, yanında hiç kimse yokken Allah Azze ve Celle peygamberimize uyarı görevini burada yüklüyor. Ha böyle bir ortamda kalkıp insanları uyarmak gerçekten çok zordur. Çünkü insan fıtratı gereği tepki istemez. Yani insan kendi fıtratı gereği anlatacaklarında, insanlarla konuşmalarında karşı tarafın tepkisini üzerine çekmek istemez. Bu birebir ilişkilerde böyleyse bir de bir insan düşünün bütün bir toplumun tepkisini üzerine çekecek. Bütün bir topluma diyecek ki siz yanlış içerisindesiniz, sizin bu gidişatınız yanlış bir gidişattır. Siz tek değil, sizin gözünüzde, mesela şimdi düşünün, biri bizim kitabımıza küfrettiği zaman öldüresimiz geliyor adamı. Allah'a küfrettiği zaman öldüresimiz geliyor adamı. Nasıl bunlar bizim mukaddesatımız olduğundan dolayı bizim için çok önemliyse, mesela biri dedi ki Kur'an-ı Kerim yanlış. Mesela Şia'nın sözünü duyduğumuz zaman Kur'an tahrif edilmiş diye tüylerimiz diken diken oluyor yani. Onları insanın çok değişik bir azapla onlara azap edesi geliyor yani. Kur'an-ı Kerim tahrif olmuş dedikleri zaman. Neden? Çünkü bizim mukaddesatımız olduğundan dolayı. Aynı şey müşrikler için de geçerliydi. Yani putlar müşriklerin mukaddesatıydı. Babaları müşriklerin mukaddesatıydı. Üzerinde bulundukları hal müşriklerin mukaddesatıydı. Peygamberimiz de buna dil uzattığı zaman, bu noktada onlara uyarı getirdiği zaman, yani nasıl ki bize siz Kur'an'ınız yanlış yanlış yoldasınız denildiği gibi, onlara da sen diyorsun ki sizin babalarınız yanlıştı. Sizin babalarınız cehennemin oğlunu olacaklar. Siz de müşriksiniz, gelin iman edin diyorsun. Bu kadar böyle bir zor ortamda insanlara bunu anlatmak Peygamberimize emredildiğinden dolayı olayı böyle anlamak lazım. Yani bu yükün niye ağır olduğu, neden işte daha bir sonraki ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz demesi, bunun sebebi işte budur. Yani var olan, normalde insan ben merkezli yaşadığı zaman kimse insana bir şey demez. Mesela Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl veya Varakata ibn Nevfel gibi adamlar, bunlar da kendilerine göre tevhidi bilen insanlardır. Ve Peygamberimiz bunları muvahhid olarak kabul ediyor. Özellikle Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl'i. Bu adamın Mekkeli müşriklerle hiçbir sorunu yok. Yani çok basit belki bir kaç sürtüşmesi olabilir ama biz, bu adamın Mekkeli müşriklerle ciddi manada hiçbir sıkıntı görmemiş bu adam. Bunun sebebi nedir? Çünkü bu adam ben merkezli tevhid yaşayan bir adamdır. Yani kendi bildiğiyle amel eden, secdeye kapanan, ya Rabbi ben sadece bunu biliyorum. Yani bunu bildiğim için de sana bununla ibadet ediyorum. Sen beni affet diyen bir adamdır. Ama Allah Azze ve Celle burada Peygamberimize diyor ki böyle bir şey yok İslam'da ey Muhammed. Ne yatmak var bu dinin içerisinde, ne ben merkezli yaşamak var bu dinin içerisinde. Hem kalkacaksın, kıyam edeceksin, hem de insanları uyaracaksın. Bütün toplumun tepkisini de çekmek olsa işin ucunda, hakikati çekinmeden, gizlemeden insanlara ne yapacaksın? İnsanlara ulaştıracaksın diyor. Ha şimdi böyle bir ortamda siz şey düşündüğünüz zaman, ey Muhammed kalk ve uyar. O zaman insan neden Peygamberimizin örtülere büründüğünü, neden işte hani Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin sen neredeyse kendini boğacaksın sıkıntıdan dediğini, insan o zaman ne yapıyor? İnsan o zaman işte idrak edebiliyor. Daha sonra Allah Peygamberimize uyarı görevini yüklediği zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu uyarı görevini kabul ettiği zaman, Allah Azze ve Celle diyor ki, ya eyyuhel müddessir, kum ve enzir, ve rabbeke fekebbir. Ve Rabbini tekbir ey Muhammed diyor. Sen kalktığın zaman bu toplumun içerisinde, insanları uyarmaya başladığın zaman ey Muhammed diyor, nasıl onlar kendi putlarını tazim ediyorlarsa, nasıl onlar kendi örf ve adetlerini tazim ediyorlarsa, nasıl onlar kendi babalarını tazim ediyorlarsa, sen de aynı şekilde kendi Rabbini işte bu bulunduğun ortamda tekbir et ey Muhammed diyor. Yani biliyorsunuz bu da zaten bir rivayette, İmam Taberi'nin getirdiği rivayette bu ayet indiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahu Ekber. Yani Rabbini tekbir et dediği zaman Peygamberimiz de diyor Allahu Ekber. Ve bu kelime İslam'da bir şiar oluyor. Yani bu kelime Allahu Ekber kelimesi İslam'da izzetin, şerefin, yüceliğin, bu dinin kutsiyetinin simgesi haline geliyor. Her yerde en yüce olan Allah'tır. Aynı zamanda buna bir de şöyle bir açıdan bakabiliriz. Yani Allah Azze ve Celle Peygamberimizin karşılaşacağı sıkıntıları bildiğinden dolayı, yani Mekke'li müşriklerin ona neler yapacağını çok iyi bildiğinden dolayı Peygamberimize şu mantığı vermeye çalışıyor Allah. Senin Rabbin en yücedir. Yani mesela senin karşına bunlar bütün ordularıyla da dursalar, senin karşında bütün kuvvetleriyle de dursalar, sen 6-7 kişi, onlar binlerce insan da olsa, şimdi dünyalık bakış açısıyla bunlar çok büyük görünüyor. Öyle değil mi? Yani bir ordu, sen 6 kişisin karşında 1000 kişi, 2000 kişi, ondan sonra insanların kuvveti ve senin zayıflığın, açlığın, karnına taş bağlaman, bunlar dünyalık gözle bu taraf çok büyük görünüyor, bu taraf da çok aciz görünüyor dünyalık bir gözle baktığınızda. Fakat Allah bu ruhu öldürüyor. Böyle bir şey yok diyor. وَرَجْبَكَ فَكَبِّرْ diyor. Sen Rabbini tekbir et. Bunlar hepsi ne kadar büyürse büyürsün, senin Rabbinin büyüklüğünün yanında bunların büyüklüğü hiçbir şeydir. Dağın yanında bunların büyüklüğü karıncanın misali gibidir. Diyor sanki Allah Azze ve Celle. Ve Peygamberimize bu ruhu veriyor. Yani ileride karşılaşacağı sıkıntılara öncelik olarak Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini tekbir etmesi gerektiğini ve Rabbinin en yüce olması gerektiğini bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a öğretmiş oluyor. Daha sonra bunu da peygamberimize verdikten sonra Allah Azze ve Celle bu defa diyor ki وَسِيَابَكَ فَطَحْرِ elbiseni temizle ey Muhammed veya elbiseni temiz tut ey Muhammed diyor. Şimdi bu da normalde baktığınız zaman biraz böyle anlaşılmaz gibi bir ayet. Yani elbiseni temiz tut ey Muhammed ne demek? Yani elbiseni normal bu üzerine giydiğin elbise temiz mi olsun manasına geliyor bu. Yine önce nakil yapacak olursak eski yani selef veya sahabeden nakil yapacak olursak bu ayetin tefsiriyle ilgili. Kimisi demiştir ki elbiseni aldatma ve masiyet üzerine giyme. Yani sen şimdi önce şunu söyleyeyim. Araplarda elbiseyi temiz tutmak veya elbiseyi kirli tutmak bir deyimdir. Yani şöyle bir haleti ifade eder. İnsanın eğer insanlarla ilişkileri düzgünse, Rabbi ile ilişkileri düzgünse o insana temiz elbiseli insan diyorlar. Eğer insanın bu noktada bir sıkıntısı varsa bu defa bu insana kirli elbiseli insan diyorlar. İşte bunu esas olarak yani bunu bir deyim olarak mesela İbni Abbas kendisi aynı zamanda bir şiir de okuyor. Bu tefsiri yaptığı zaman hani Arapların böyle bir deyim kullandıklarına dair. Elbiseni aldatma ve masiyet üzerine giyme. Başka bir rivayette elbiseni günahlardan temiz tut. Başka bir rivayette elbiseni şirklerden temiz tut. Başka bir rivayette haram parayla elbise alma. Yani haram parayla kazanılmış olan parayla elbise alma diyor Allah Azze ve Celle. En son yani zayıf olan bir rivayette de hani elbiseni temiz tut. Yani bizim anladığımız manada kirden, etraftaki necasetten ne yap? Etraftaki necasetten elbiseni temiz tut. Şimdi bunların içerisinden asıl olan Allah-u Alem. Arapların lügatıyla bu din indiğinden dolayı elbiseni temiz tuttan kasıt sen Rabbinle ve insanlarla olan ilişkilerinde haram üzerine, masiyet üzerine olma. Sen Rabbine verdiğin sözü yerine getir. Böyle bir elbiseye bürün diyor Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Zaten bu davetçi için de en uygun olan hal bu haldir. Yani ben ilk birinci ayetlerde işte bana her şeyi öğreten Rabbimdir. Hani dedik ya son ayette insana her şeyi öğreten geçen hafta Allah Azze ve Celle'dir. Bana her şeyi öğreten Rabbimdir. Ben artık ey müşrikler ikra gerçeğiyle karşı karşıyayım. Yani ben oku. Ben kaynağımın hepsini vahiyden alıyorum. Sizin gibi değilim. Sizinle ve benim yeryüzü değerleriyle bütün ilişkim kesilmiştir. Ben artık otomatikmen gökyüzüne bağlandım. Gökyüzü bana ne emir verse ben Rabbime göre hareket edeceğim diyen bir insanın da kaynağı ne kadar temizse içerisinde bulunduğu halin de aynı o şekilde ne olması lazımdır? Aynı o şekilde temiz olması lazımdır. Bu bütün davetçiler için geçerlidir. Uyarı görevini yüklenmiş, emri bil maruf görevini yüklenmiş, nehi anil münker görevini yüklenmiş bütün davetçiler temiz bir kaynağa insanları çağırdıklarından dolayı ve aynı zamanda insanlığı pislikten uyardıklarından dolayı, korkuttuklarından dolayı kendi içlerinde bulundukları halin tertemiz olması lazımdır. Mahsiyetten, şirkten insanları uyardıkları gerçeklerden kendilerinin uzak olması lazımdır. Ve yine aynı zamanda şöyle bir noktayı da beyan edebiliriz. Seyyid Kutub'un tefsirine dayanaraktan. Bu onun görüşü tabii. Nasıl diyor bir insan pislik ortamında geldiği zaman insanları pislik ortamında pislikten kurtarmaya çalışırken senin pisliğe bulaşmaman lazım. Ayetteki kasıt budur. Yani ey Muhammed sen müşrikleri uyaracaksın. Ey Muhammed sen müşrikleri işte pislikten alıkoymaya çalışacaksın. Sen öyle bir hal içerisinde bulun ki sen o pisliğe bulaşmadan bunu yap. Çünkü genelde sen burada senin kutubun sözü bitti. Şimdi ben bu söyleyeceğim benim kendi sözüm karışmasın birbirine. Seyyid Kutub'unki gibi anlaşılmasın. Şimdi genelde insanlar pislik ortamına geldikleri zaman İnsanları pislikten uyardıkları zaman şöyle bir yanlışın içerisine düşerler. Kendileri de o pisliği işlerler. O pisliği işleyerekten insanları pislikten kurtarmaya çalışırlar. Mesela bugün diyelim şöyle bir piyasaya göz attığınız zaman çoğu insan işte diyelim mesela tağutu inkar etmenin dinden farz olduğunu kimse inkar etmez mesela. Yani kimi karşına al hangi mezhepten meşrepten olursa olsun. Karşına al ve adamı anlat. De ki tağutu inkar etmeyen Müslüman olamaz. Kesin öyle dediler adam. Yani bunda hiç şey yok. Bunda hiç ihtilaf yok. Sofi bile bunu kabul etti yani. Anlattık Sofi bile diyor ayet varsa bu böyledir. Yani hani tağutu inkar etmek şarttır diye. Yalnız mesela adamda şöyle bir mantık var. Ben mesela askeriyede bulunurum. İşte yüksek mevkileri elde ederim. O şekilde Müslümanlara hizmet ederim. Ben öğretmen olurum. Kendim önce küfre girerim. Memurluğa bir imza atarım. TC'ye bağlı kalacağımı kabul ederim. Önce bir ben kafir olurum. Ondan sonra ne yaparım? Ondan sonra ben oradaki çocukları kurtarırım. Şimdi diyor adam, yani ben gitmeyeyim de oraya. İşte bir tane şey mi gitsin, komünist mi gitsin? Çocuklara Darwin teorisini mi öğretsin? Bak ben gidiyorum çocuklara mesela şeyi öğretiyorum. Allah'ı öğretiyorum. İşte yapılmış olan bu tefsir aslında tam bizim zamanımıza, özellikle bizim zamanımızı ilgilendiren bir tefsir. Müslüman hiçbir şekilde içinde bulunduğu pisliğe bulaşarak insanları pislikten kurtarmaz. Çünkü şeriat da necaset, necasetle temizlenmez. Necaset ya suyla temizlenir, ya taşla temizlenir, ya toprakla temizlenir. Tam zıt olan bir maddeyle temizlenir. Sen tutup iki necaseti birbirine sürdüğün zaman, yani çok affedersiniz, elbisenize küçük abdest vermişse, tekrardan oraya küçük abdestinizi yapıp çitileseniz bile orası temiz olmaz. Onunla namaz olmaz. Niye? Çünkü tamam görüntüde su itibari su gibi görünebilir ama sonuçta o da necistir. Necis necisi temizlemez. Pislik de pisliği temizlemez. Harama giden bir adamın haramı temizlemesi mümkün değildir. Ve İslam'da böyle bir anlayış yoktur zaten. Mesela şöyle bir şey düşünün bak. Şimdi bu adamları karşınıza alın. Böyle düşünen insanları karşınıza alın. Deyin ki bu insanlara. Çok affedersiniz. Meyhanedeki insanların da davete ihtiyacı var. Yani okuldaki çocukların davete ihtiyacı olduğu gibi meyhanedeki insanların da davete ihtiyacı var. İyi. Birimiz gidelim orada şarkıcılık yapalım. Birimiz orada işte garsonluk yapalım. Birimiz orada bir şey işletmeci olalım. Yani biz açalım meyhaneyi. Ondan sonra gelen insanlara içki masasında şey yapalım. Davet yapalım. Hatta birimiz gidelim onlarla beraber oturalım, içelim aynı zamanda. Birimiz saz çalalım. Ondan sonra bu insanlara davet anlat. Olmaz derler. Niye? Çünkü haram. Ya mübarek, haramla eğer harama bulaşaraktan davet diye bir şey söz konusu değilse, şirke bulaşaraktan, tağutu inkar ilkesine aykırı bir şekilde davranaraktan insanları nasıl İslam'a davet edeceksin? Sen daha kendi elbiseni temiz tutmamışsın. Sen kendi elbiseni Allah'ın ve siyâbeke fetahhir, elbiseni temiz tutayım Muhammed dediği, yani ortamın pisliklerine bulaşma. Sen daha bunu yerine getirmemişsin. Kendin pislik içerisindesin. İnsanları pislikten kurtarmaya çalışıyorsun. Mümkün değil. Veya şöyle bir örnek düşünün mesela. Yani bugün genel evindeki insanların da davete ihtiyacı var. Hatta belki en çok davete ihtiyacı olan insanlar okuldaki çocuklar değil, genel evindeki kadınlar da çok affedersiniz. İyi birimiz işletmeci olalım genel evine. Birimiz orada garsonluk yapalım. Birimiz kapıda bekleyelim. Yani bu şekilde oradaki insan, oraya gelen insanlara davet yapalım. Hiç kimse bu anlayışı kabul etmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü haramlar, böyle meyhane, genel evi kavramları babalardan gördüğümüz dinde kötü şeyler. Ama şirk babadan gördüğümüz dinde kötü bir şey değil. Müşriklik babalardan gördüğümüz dinde kötü bir şey değil. Gavurluk kötü bir şey sadece. Yani müşrik olmuşsun bir şey olmaz. Yahudi yok bir şey, gavur olma yeter. Yani gavur olma, ondan sonra zaten İslam'da da gavur diye bir kavram yok. Kur'an'da gavur diye bir kavram yok. Doğal olarak şirk ne oluyor? Şirk basitleşmeye başlıyor. Yani ama biz babalarımızdan da, yani bize dedelerimizden, atalarımızdan içkiyi kötü gösterdikleri gibi bize şeyi de kötü gösterselerdi, şirki de kötü gösterselerdi biz bunu da yapmazdık. Yani hani insanları kurtarmak adına şirke bulaşmazdık. Ama maalesef babalarımızdan böyle bir şey görmediğimizden dolayı bizim için şirk çok basit bir şey. Bir de birçoğumuz fıtratımız bozulmuş. Yani mesela düşünün içinizde eminim %70'iniz 11 sene okul okumuştur. 11 sene putun önünde duran bir insan, 11 sene münafıklık yapan bir insan, işte küfür sözü söylendiği halde küfür sözüne ses çıkarmayan bir insan, küfür sözünü överek şeye yazan bir insan, kağıda yazan bir insan, işte evde baba anne Atatürk pistir oğlum, Atatürk bizim düşmanımızdır derken okulda işte sen karanlığa güneşsin, sönmeyen ateşsin, sen ilahlara etsin, benim sevgili atam diye şiirler ezberletilen bizler doğal olaraktan ne değiliz? Doğal olaraktan bir şirke karşı artık böyle bir duyarsızlığımız var. Yani şirk. Şirk olmuş ne olacak? Zaten çocukluğundan beri, 6 yaşından beri şirk üzerine yetişmişsin yani. Veyahut da Müslüman demişsin kendine ama şirki yapmışsın. Doğal olarak şirk sana şey geliyor. Yani mesela bakın şimdi okula giden bir çocuk, yani böyle biraz muhafazakar bir ailenin çocuğuysa, kızın yanına oturmaz. Öldürsen kızın yanına oturtamazsın. Ama putun yanında canı gönülden bir şekilde durar. Yani putun önünde durar ve ey ulu, işte Atatürk açtığın yolda gösterdiğine hedefte yürüyeceğime and içerim de. Ama öldürsen onu kızın yanına oturtamazsın. Öldürsen eline sigara veremezsin. Öldürsen müzik dinletemezsin mesela. Niye? Mesela şeyin yollarını arıyor adam. Nasıl sakalımı kesmem? Hani şimdi adam şey ya, sakal bırakmak farz ya. Allah Azze ve Celle emretmiş ya. Peygamberimiz yüz çevirmiş ya. Nasıl sakalımı kesmem diye adam yer arıyor. Fetva arıyor mesela. Ya mübarek sen şirkin içerisindesin. Sen sakalını kessen ne olacak? Sakalını kesmesen ne olacak? Kızın yanına otursan ne olacak? Kızın yanına oturmasan ne olacak? Sen zaten şirkin içerisindesin. Neyi anlatmak istiyorum burada? Anlatmak istediğim şudur. Yani biz bu elbiseni temiz tut emrine muhalefet ederken haramlarda muhalefet etmiyoruz. Yani haramlar noktasında elbisemiz ciddi manada tertemiz bizim. Sadece biz şey noktasında muhalefet ediyoruz. Şirk noktasında muhalefet ediyoruz. Bunun sebebi de nedir? İki sebebi vardır. Bir, babalardan gördüğümüz dinde haramlar öcüdür. Fakat şirk çok hiçbir şeydir. Yani şirkin hiç ismi bile yoktur. Yeter ki gavur olma. İki, bizler zaten şirk içerisinde büyüdüğümüz için mesela televizyonda Allah'ın dinine dalga geçilir. Hepimiz otururuz. Hep beraber katıla katıla güleriz filmle beraber. Kader anlayışı inkar edilir. Ağlaya ağlaya filmi izleriz mesela. Böyle şirk üzerine yetiştiğimiz için hep şirke muvaffakat ettiğimizden dolayı şirk bizim için çok basit geliyor. Ve maalesef bugünün davetçileri artık insanları şirkten veyahut da pislikten uyarırken kendileri bu pislik elbisesine bürünerekten insanları uyarıyorlar. Ve bereketin olmamasının sebebi de nedir? Budur. O zaman şöyle bir şey diyoruz. Allah peygamberimize elbiseni temiz tut dediği zaman insanları çağırdığın temiz şey gibi sen de tertemiz ol diyor Allah Azze ve Celle. Hem ahlak yönünden, hem kalbi yönden, hem tezkiye yönünden, hem itikat yönünden, hem ilişkiler yönünden, her yönünle sen içinde bulunduğun toplumda insanları çağırdığın şey vahiy ise tertemizdir. O zaman da sen vahiy gibi, yani vahiy elbisesine bürün diyor Allah Azze ve Celle. Sen de vahiy gibi çağırdığın şey gibi tertemiz ol diyor Allah Azze ve Celle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde uyarıda bulunuyor. Daha sonra elbiseni de temiz tut dedikten sonra bu defa peygamberimize diyor ki ve rüzze fehcur, pisliği terk et diyor Allah Azze ve Celle. Pislikten uzak dur diyor. Yani pislikten hicret et diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada Allah kullandığı kelime ricizden uzak dur diyor. Yani ricizi bırak diyor Allah Azze ve Celle peygamberimize. Riciz ne demektir? İbni Abbas'a göre put demektir. Yani kasıt puttur. Bir başkasına göre yani ricizden kasıt azaptır. Ricizden kasıt azaptır. Bir başkasına göre ise azap değil de azaba götüren her şeydir. Yani insanı azaba müstahak eden her şey nedir? Ricizdir. Bir başkasına göre de bu şekilde yorumlanmıştır. Her halükarda Allah Azze ve Celle peygamberimize diyor ki insanları sen uyarırken hani şimdi kalktık ayağa, insanları uyarmaya başladık, Rabbimizi tekbir ettik. Şöyle kendimize bir çeki düzen verdik. Elbisemizi tertemiz yaptık. Ondan sonra bu defa tekrardan o elbiseni temiz tutsaki mana yine burada da geçerli. Pislikten hicret ey Muhammed. Yani şimdi şöyle bir şey aklımıza gelebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten pislikten hicret etmişti. Yani Peygamberimizin normal döneminde haram işlediğine, küfür işlediğine, kafirlere muvaffakat ettiğine dair bir rivayet bulamazsın. İşte bir belki bir amcalarına yardım ettiği bir savaş söz konusu olabilir. O da zaten ihtilaflı bir meseledir. Peygamberin orada ne yaptığı bir defa ihtilaflı olan bir meseledir. Yani peygamberimiz zaten peygamberlik gelmeden önce de aleyhissalatü vesselam müşriklere yine şey etmemiştir. Yani müşriklerin yine yanında yer almamıştır. Yine pisliğin içerisinde bulunmamıştır peygamberimiz. Buna rağmen yani cahiliyenin ve azaba götüren her şeyden putlardan üç tefsiri de alırsak eğer uzak olmasına rağmen Allah Azze ve Celle peygamberimize diyor ki sen o pisliği azaba götürecek şeyleri terk et ey Muhammed diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ne anlıyorsunuz buradan? Bir insan bir şeyi zaten yapıyor. Bir insan bir şeyi yapmasına rağmen siz eğer bunu ona tekrardan söylüyorsanız buradan iki mana çıkar. Ya işte adama sürekli hatırlatma modunda bunu söylüyorsunuz yani aklında bulunsun diye veya adam yapıyor ama size göre tam böyle olmaması lazım. Biraz daha iyi olması lazım. Bunu direkt söyleyemiyorsunuz artık adama. Hani sen işte efendim şey yapamıyorsun. Bu işi yapamıyorsun. Şöyle yap demiyorsunuz. Ya kardeş ne yapıyorsun? Sen bu işine devam ediyor musun mesela? Hani yine aklında bulunsun. Biraz daha dikkat etsin mahiyetinde. Önemsediğinizi belirtmek için adama tekrardan bunu söylersiniz. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapıyor bunu. Yapıyor da Allah Azze ve Celle bu şekilde istemiyor ama. Niye? Çünkü Peygamberimiz daha bilmiyor. Sadece fıtratının temizliği gereği kendisi pislikten uzak. Allah Azze ve Celle öyle olmaz diyor. Açıktan yapacaksın bunu. Yani ilan edeceksin bunu. İnsanlara ben sizin pisliklerinizden uzakım diyeceksin. Safları tam birbirinden ayıracaksın. Sana bakıldığı zaman Muhammed şuna muhalefet ediyor. Yani Muhammed'in pislik dediği şeyler bunlardır diye apaçık bir şekilde anlaşılacak manasında Allah Azze ve Celle tekrardan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir uyarıda bulunuyor. Ve bu şekilde de Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten yapmış olduğu şeyi biraz daha netleştiriyor ve biraz daha belirginleştiriyor. Allah azze ve celle'nin istediği gibi. Artık pislik bellidir, Muhammed bellidir. Yani bu noktada mesela diyelim şöyle bir soru sorsam size. Herhangi bir siyer kitabını açsanız ama sadece siyer kitabından müşriklerin peygamber hakkında söylediklerini okusanız. Yani başka hiçbir şey okumasanız. Ne Kur'an, ne sünnet, ne siyer kitabının hiçbir bölümünü okumuyorsunuz. Sadece şöyle sayfa çeviriyorsunuz. Müşrikler peygamber hakkında ne demişler? Okuduğunuz zaman gidin bir deneyin. Peygamberimizin davetinin ne olduğunu müşriklerden anlarsınız. Yani gidin bakın müşriklerin söylediklerine bakın. Hiç Kur'an okumanıza lüzum yok. Peygamberimizin davetinin ne olduğunu, insanları neye davet ettiğini, neye pislik dediğini otomatikmen anlarsınız. Neden? Çünkü davet çok net. Neye pislik dediği çok net. Davetinde suçluların yolu çok belirgin. Yani öyle bir açıklıyor ki suçluların yolu tam, yani günahkarların yolu tam, müşriklerin yolu tam belli. Muhammed neden sakındırıyor? Muhammed neden insanları uzaklaştırıyor? Bunu müşriklerden bile öğrenebiliriz. Aynı şekilde bizim davetimizin de böyle olması lazım. Yani biz içinde bulunduğumuz durumda neye pislik diyoruz? Bizim muhaliflerimizin bunu zikretmesi lazım. O kadar net olmamız lazım ki bunu bizim zikretmememiz lazım. Yani gitsen normal birine sorsan bunlar ne diyorlar? Bunlar demokrasiye şirk diyorlar, bunlar okula şirk diyorlar, bunlar şuna şirk diyorlar, bunlar şurada namaz olmaz diyorlar, bunlar bunun arkasında namaz olmaz diyorlar, bunlar memurlar küfürdür diyorlar, tağutu inkar etmeden insan Müslüman olmaz diyorlar. Bugünkü yöneticiler tağutturlar. Mesela dinin aslı olan meselelerde veya bunlar babalarınızın yolunu bırakın gelin asıl olan dine gelin diyorlar, Kur'an ve sünnete dönelim diyorlar, mezhep ve şahısta asıl bunu bırakın diyorlar mesela. Muhalifin bunu zikretmesi lazım. Yani o kadar davetin net, bizim pis dediğimiz, pislik dediğimiz şeylerin o kadar, hicretimiz o kadar belirgin olmalı ki, yani kendinden ayrıldığımız şeyler o kadar net durmalı ki insanlar bizim duruşumuzdan bunlar buna pislik diyorlar demeleri lazım. Allah'ın istediği hicret böyle bir hicrettir. Yoksa Allah'ın istemiş olduğu hicret, teoride bunların pislik olduğunu anlatın ama kendiniz gidin bu pislikleri gene de bir bahane bulup da işleyin veyahut da bu pisliklere bulaşın, elbisenizi kirletin. Böyle bir anlayış kesinlikle ne değildir? Böyle bir anlayış kesinlikle ve kesinlikle İslamiyet dininde yoktur. Yani hicretimiz, pislikleri, azaba götüren maddeleri terk edişimiz duruşumuzdan belli olması lazım. Duruşumuzla beraber çok ciddi manada bir belirginlik kazanması lazım. Daha sonra Allah Azze ve Celle diyor ki hani bunları hepsini yaptın. Diyor ki وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْتِرْ. Verdiğin zaman, minnet ettiğin zaman, bir iş yaptığın zaman bunu çok görme. Yani bir şey yaptığın zaman bunu çok görme, böbürlenme. Ben bir şey yaptım duygusuna kapılma diyor Allah Azze ve Celle. Tabi bu ayet-i kerimenin tefsirinde yaklaşık nakil olarak seleften 11 tane görüş var. Yani kasıt nedir burada? Neyi verme, neye böbürlenme. Yani neyi verdiğin zaman kendinde şey yapma. Hani şey duygusu görme kendinde. Büyüklenme duygusu görme. Kimisi demiştir ki İbn Abbas'ın görüşü bu ve en kabul edilen görüş de bu. İnsanlara bir şey verdiğin zaman minnet etme. Yani mesela diyelim ben sana bir hediye veriyorum burada, bunu verdim. Şey bekleme. Yani karşılığını daha fazlasını bekleme. Minnet ettiğin zaman insanlardan fazlasını bekleme. Tabii minnet kelimesi Arapça'da bizim Türkçe'de anladığımız şekilde biraz daha farklı, vermek manasına, iyilik yapma manasına. Yani bir iyilik yaptığın zaman, hani bizde minnet başa kalkma. Bir iyilik yaptığın zaman insanlardan karşılığını kat kat bekleme. İkinci görüşe göre sen insana büyük bir daveti omuzladın. Vakit vereceksin, zaman vereceksin, uğraşacaksın. Bunu Allah'a karşı büyük görme. Yani ben şunu yaptım, bunu yaptım. Sakın böyle bir duyguya kapılma diyor Allah Azze ve Celle Peygamberimize. Bir başka seleften nakile göre insanlara peygamberliğinle minnet etme. Yani hani insanlara ben peygamberim, bana verin, benim etrafımda toplanın, bana gelin. Sakın ola ha böyle bir şeye kapılma diyor Allah Azze ve Celle Peygamberimize. Ve buna benzer görüşler ve başka bir görüşler mesela hayrı yapmaktan aciz kalma diye tefsir edilmiş bu ayet. Yani hayır yaparken aciz olma, çokça hayır yap manasına tefsir edilmiş. Şimdi biz bunları düşündüğümüz zaman genelde en çok kabul edilen görüş birinci görüş. Yani insanlara bir şey verdiğin zaman karşılık olarak kat kat fazlasını bekleme. Bir, bu görüş ayetlerin siyakıyla, sıdakıyla hiçbir alakası yoktur. Yani ayetin ne geçmişi ne geleceği bu görüşü hiçbir şekilde desteklemiyor. Yani bambaşka bir konudan bahsediyor, yepyeni bir konuya girdik. Yani verme, minnet etme meselesine girdik. İkincisi, Burada dikkat ederseniz daha zekat ahkamı, verme ahkamı, infak ahkamı, hediye ahkamı zaten belirginleşmemiş. Yani eğer bu belirginleşmiş olsaydı derdik tamam Allah Azze ve Celle mesela bir önceki ayette deseydi ki bol bol infak et derdik tamam mana buna geliyor. Yani hani infak ettiğin zaman minnet etme, insanların başına kalkma veya karşılığını fazla fazla bekleme derdik. Ama burada Allah şirkten uyar insanları diyor, kalk ve uyar, elbiseni temiz tut, bütün pisliklerden hicret et diyor. Allahu alem, Allah en doğrusunu bilir. Ama buradaki kasıt, şimdi Peygamberimiz çok büyük bir yükün altına girmiş. Ciddi manada vakit harcayacak. Ciddi manada işkence görecek. Ciddi manada sıkıntı çekecek. Ciddi manada Peygamber aleyhissalatü vesselam maldan, ehilden, dünyalıktan olacak. Yani rahatı bozulacak. Hani çok büyük işler yapacağından dolayı ve birinci temel de o olduğundan bütün yük de onun omuzlarında. Olur ki böbürlenirsin ey Muhammed. Olur ki hani kendini kaptırırsın ey Muhammed. Bak ben yapıyorum, ben ediyorum, ben yaptım, ben topladım, ben ettim düşüncesine. Bizde olan bu habis düşünceye. Hani bizde hepimizde var bu. Bir şey yaptığımızda biz yapmış gibi görüyoruz. Allah'ın faziletini, lütfunu unutuyoruz. Allah Azze ve Celle diyor sakın ha bunu ne yapma? Bunu Rabbinin başına kalkma. Yani hani ben yaptım ettim. Racih olan görüşte Allahu Alem ayetlerin siyakından ve sivakından bütünlüğü sağlayan ayet anlam budur. Yani çekeceğin bu yük, yükleneceğin bu ağır yük, bu uyarı bu nokta seni ne yapmasın? Böbürlenmeye götürmesin. Şimdi insanoğlu fıtratı gereği şöyle bir şey var. Bak hepimizde var. Şimdi sorsam bu kadar insanı kim topladı buraya? Mesela yani fıtrat şeytan nefis insana dedirtir. Ben topladım buraya diye. Bunlar benim için geliyor. Ve insan fıtrat olarak da bunu yapıyor. Bu habis yani şeytani ruh insanın içerisinde zaten var. Yani insanın fıtratındaki o Allah'ın ilk ilham ettiği fucurdan kaynaklanıyor bu. Oysa gerçek bir Müslüman hemen kendini toparlaması lazım. Allah'ın lütfuyla burası doldu demesi lazım. Yani Allah lütfetmeseydi bu insanlar nasıl bir araya gelecekti? Allah Peygamberimize ileride de bu noktayı sürekli hatırlatacak. Ey Muhammed diyecek sen onların kalplerini birleştirmedin. وَلَكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Allah onların kalplerini birbirine birleştirdi. Yani sakın zannetme hani ben uğraştım, çabaladım, insanları kardeş yaptım. Aman ha Mekke döneminin başlangıcında da bunu hatırlatıyor Allah. Medine döneminde de Allah bunu hatırlatıyor. Bedir savaşında da yani Medine döneminin başlangıcında da bu gerçeği hatırlatıyor. Aman ha ey Muhammed diyor. Sakın zannetme ki ben bu insanları kardeş yaptım. Allah onların kalbini birleştirdi. Savaşa girince, sabır dönemi bitince Allah gene bunu hatırlatıyor. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Attığın zaman sen atmadın ey Muhammed sakın böbürlenme. Hani biz 300 kişi fırlattık adamları yerle bir ettik. Sakın böyle bir düşünceye kapılma. Sakın nefsinde bir böbür kibir olmasın. Allah Azze ve Celle bunu yaptı. Sen atmadın Allah attı Allah isabet ettirdi diye. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bu gerçeği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a öğretiyor. Zaten mümin geçen ayette eğer biz bunu bir hayat düsturu edineceksek hatırlıyorsak mesela dedik ki biz geçen ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle insana 3-4 maddeyi hatırlatıyor. Yani başlangıç olarak insana geldiği zaman vahiy yani birinci ilk inen vahiyde evet, Allah Azze ve Celle bir okumamız gerektiğini tabi okumadan kastın ne olduğunu anlatmıştık. Bazı sapıkların anladığı gibi gidin şeyde okuyun ilk öğretim okuyun manasında değil yani üniversite okuyun manasında değil. Vahiye bağlanmak manasında bir oku emri geliyor Allah'tan. İki Allah bize şunu öğretiyor oku derken. Yani benim vahiyim olmasa sizin sonunuz beterdir. Siz ancak vahiyle doğrulursunuz. Ancak vahiyle siz bir şeysiniz demek istiyor Allah. İki, sizi bir kan pıhtısından yarattı diyor Allah. Allah senin acziyetine dikkat çekiyor. Yani senin sonun da Allah'a bağlı olduğu gibi senin başın da bellidir. Yani senin ne olduğun bellidir. Tiksindiğin meniydin. O meniyken oldu sana kan pıhtısı. O kan pıhtısıyken mide bulandırıcı ve haram et haline geldin. Ondan sonra da işte böyle muhtaç, süt bekleyen, yemek bekleyen bir çocuk haline geldin diyor Allah Azze ve Celle. Bir nevi bizim acziyetimizi hatırlıyor. Daha sonra en son ayetlerde ise allemel insane ma lem ya'lem diyor. Sizin hayatınızı kendisiyle devam ettirdiğiniz ilim var ya ilim. O bile Allah'tandır diyor Allah. Yani siz neye kime karşı kibir yapacaksınız? Kime kafa kaldırıyorsunuz? Kimin vahyine karşı duruyorsunuz? Başlangıcın Allah'tan. Sonucun Allah'tan, hayatını devam ettirebilmen için gerekli olan alet edevat Allah'tan, seni insan haline getiren, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا Seni böyle şekil veren sana, seni yaratan ve en güzel surete getiren gene Allah. Bu bilinci birinci ayette veren Allah, ikinci ayette tekrardan Peygamberimize hatırlatıyor. Sakın böbürlenme. Sürekli kendi acziyetini bil. yapacağın bütün iyiliklerin Allah'ın lütfuyla olduğunu bil. İnsanların senin etrafında toplanması, senin bu kadar sıkıntıya sabretmen Allah'ın sana bahşettiği sabırladır. Yoksa sen kendi kendine böyle ben insani gücümle bütün bu dünyaya kafa tutacağım desen böyle bir şey ne değildir? Mümkün değildir. Ondan dolayı yaptıklarını sakın çok görme. Yaptıkların tamamen senin ahiretin içindir. Bu bizim için de geçerlidir. Yani Allah için yaptıklarımızda bir başarı söz konusuysa bunda böbürlenmemek lazım. Yani وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْتِرْ Uğraştım, çabaladım, topladım, yatmadım, şudur budur. Bunda böbürlenme diyor Allah Azze ve Celle. Niye böbürlenme? Yaptınsa yaptın arkadaş, kendin için yaptın. Yani ahiretin için yaptın. Öyle değil mi? Bir çaba sarf ettinse eğer sen, bu senin neyindir? Bu senin ahiretin içindir. Fakat ben bunu kendim için söylüyorum özellikle. Bu bütün insanların fıtratında olan bir şey. İnsanlar bir şeyler yaptıkları zaman bunu kendilerine nispet etmeye çalışırlar. Yani bunu yapmamak en güzel olanı ama ne mutlu o Müslümana ki bu gerçekleri hatırlayıp da olayı tekrardan Allah'a nispet etmek. Veyahut da birbirimize bu gerçeği hatırlatmak. Yani bak doğrudur eğer böbür hissedersek tabii. Yani eğer birinde bu konuda böbürlenme hissedersek öyle demeyelim. Yani düşünsenize peygamberimize gelip bir soru sordular. Dediler ki bize şundan şundan haber ver. Tamam dedi yarın gelin size haber vereceğim dedi. Allah Azze ve Celle haber vermedi. Hadi bakalım haber ver kendi kendine dedi peygamberimize. Mümkün değil. Bekledi yok. İnsanlar dalga geçmeye başladılar. Hani Muhammed dediler sen bize haber verecektin dediler yani. Allah ne dedi? وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Bir şeyi yaparken ben bunu yarın ben yapacağım deme sakın ey Muhammed dedi Allah. Allah isterse ben bunu yaparım de. Dedi Allah Azze ve Celle. Peygamberimizi bir daha terbiye etti Allah-u Teala. Ondan dolayı diyoruz ki yaptığımız işlerin, güzelliklerin Allah'tan olduğunu, Allah'ın lütfundan olduğunu bilelim ve bu noktadan minnet etmeyelim, böbürlenmeyelim. Aslımızın acziyetimizi tanıyalım. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'den olduğunu bilelim ve diyelim ki Allah Azze ve Celle'nin dediği قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا De ki Allah'ın rahmeti ve Allah'ın fazlıyla, lütfuyla sevinin diyor Allah Azze ve Celle. Biz de bu anlayış üzerine ne yapalım? Biz de bu anlayış üzerine olalım. Daha sonra yani Müddessir suresinin son ayetinde Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Rabbin için sabret ey Muhammed. Şimdi burada neye sabredecek Peygamberimiz? İşte mücahide göre müşriklerden karşılaştığı eziyete sabredecek. Teleften başka birine göre Allah Azze ve Celle ona diyor ki sen çok ağır bir yük yüklendin. Çok ağır bir yükün altına girdin. Böyle bir yükün altına girdiğinden dolayı da sabret diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu Kur'an'ın genel ruhudur. Mesela bakın Hazreti Lokman kendi oğlunu karşısına alıp kendi oğluna tavsiyelerde bulunduğu zaman Hazreti Lokman oğluna diyor ki وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ diyor. Ey oğulcağızım diyor. İnsanlara iyiliği emret. İnsanları kötülükten nehyet ve başına gelecek olan musibetlere de sabret diyor. Yani sanki şunu demek istiyor. İyiliği emredip kötülükten nehyettiğin zaman zaten sabretmen gereken bazı durumlarla karşılaşacaksın. Ondan dolayı ben sana peşin peşin vasiyetimi yapayım. Yani iyiliği ve kötülüğü anlattığın zaman insanlara hemen beraberinde sabret diyor Hazreti Lokman. Aynısını Allah da yapıyor. Yani Allah Azze ve Celle bu vahiy ruhudur zaten. Hani Peygamberimize de kalk ve uyar. Şu gidişata bir dur de ey Muhammed. Şu pislikleri bir terk et. Temiz bir elbiseye bürün. Dedikten sonra وَلِي رَبِّكَ فَصْبِرْ Yani ama şunu da unutma. Başına bir şeyler gelecek. Yani senin sabretmen gereken bir durum söz konusu olacak. Sen de bu durumda ne yap? Sen de bu durumda Rabbin için sabret diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Aslında sabır önemli bir konu. Yani sabıra değinmek lazım ama vaktimizi de geçmişiz de yani vakit olarak. Onun için sabır zaten başka yerlerde de gelecek. İnşallah orada anlatırız. Yalnız şunu söyleyeceğim ben sonuç olaraktan. Yani sabır, biz burada sabır edin derken insanların bazıları sabrı yanlış anlıyorlar. Yani insanlara biz sabırdan bahsedildiği zaman insanlar sabrı korkaklık olarak anlıyorlar. Yani hani sabır nedir? Yerinde oturmak, etliye sütlüye karışmamak, her başımıza gelen musibete tamam demek. Sabrı bu olarak anlıyor insanlar. Böyle değildir. Bakın, Kur'an'ın sabır ruhu nasıldır? Önce kalk diyor, uyar diyor, temizle diyor, pisliği terk et diyor. İnsanlarla bir çekişme olduktan sonra başına gelene sabret diyor Allah Azze ve Celle. Etliye sütlüye karışma demiyor. Yani herkese eyvallah de demiyor Allah Azze ve Celle. Sen üstüne düşeni yap. Üstüne düşeni yaptıktan sonra senin başına musibet gelecek. Sen de buna ne yap? Sen de buna sabret diyor Allah Azze ve Celle. Bu sabır olayı sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emredilen bir emir değildir. Aynı zamanda mesela tüm Müslümanlara 10 yıl boyunca Allah Azze ve Celle sürekli sabrı emrediyor. Sürekli sabır kıssalarını anlatıyor. Nuh'un kıssasını anlatıyor, Musa'nın kıssasını anlatıyor, Lut'un kıssasını anlatıyor. Sabredenlerin akıbetini gösteriyor, zalimlerin sonunu gösteriyor. Bunun sebebi de nedir? Şimdi şöyle bir toplum var ortada. Yani bir sebebi tabii, bütün sebebi bu değildir bazılarının anladığı gibi. Bir toplum var Allah'ın önünde. Allah bu toplumu vahiy ile terbiye etmek istiyor. Bu toplumun başına eziyetler geleceğini de biliyor. Şimdi öyle bir toplum ki bedevi bir toplum. Kılıçla yatan, kılıçla kalkan bir toplum. Kan göre göre büyümüş bir toplum. Taziyelerle büyümüş olan bir toplum. Yani bu adamların, biri onların mukaddesatına saldıracak, biri onların dinine saldıracak. Bu adamların sabretmesi mümkün değildir. Sabretmeleri mümkün olmadığından dolayı da hemen Allah Azze ve Celle ne yapıyor bunları? Ben bunların ruhundaki o asiliği, o bedeviliği, o saldırganlığı öldüreyim diyor. Yani aslında burada sabrı emretmesindeki kasıt vahyin terbiyesine sokmak için. Yani ben böyle emrediyorum, böyle yapacaksınız manasında. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Müminleri sabırla terbiye ediyor. Resulünü sabırla terbiye ediyor aynı zamanda. Bu bizim için de geçerlidir. Mustazaflık döneminde, Müslümanların müşriklerin yönetiminde olduğu dönemlerde, müşriklerin tevhid davetine saldırdığı dönemlerde özellikle gençlerin, yani böyle biraz kanı dikine akan insanların, yaşı biraz daha erken olan, hareketli olan insanların terbiye olmasının yolu sabırdan geçer. Yoksa her aklına geleni yaparsa eğer insanlar, o zaman ortalık birbirine girer. Yani yeryüzünde Allah'a ibadet eden bir topluluk yeryüzünde kalmaz. Aynı şekilde yine bir gencin terbiye olması Allah Azze ve Celle'nin yaptığı gibi veya hareketli bir Müslümanın terbiyesi veya mesela cahiliyesinde adam psikopatlıktan gelmiş. Yani ciddi manada adam şey, hareketli bir adam da, ya niye vurmayalım ki diyor mesela adam kendi kendine. Bu adamın da terbiyesi vahyin kontrolüne girmesi neyle olur? Sabırla olur. Aynı zamanda sabır demek korkaklık demek değildir. Çünkü ayetin siyakını zaten anlattık. Geçmişini anlattık. Ayeti şöyle bir gördünüz ayetin öncesini. Allah neden bahsediyor? Böyle bir ortamda sabır ne demektir? Kendiliğinden anlaşılıyor. Nedir sabır? Üstüne düşeni yapacaksın. Uyaracaksın. Hem kendini temizleyeceksin. Hem insanları temizleyeceksin. Bütün pislikleri terk edip davetini netleştireceksin. Ondan sonra sana saldırdıkları zaman da sabredeceksin. Allah Azze ve Celle'ye ne yapacaksın? Tevekkül edeceksin. Sabırdan kasıt budur. Yoksa sabır anladığımız gibi vakfını açacaksın. Geçip içine oturacaksın. Ne etliye ne sütlüye karışmayacaksın. Kim ne yapıyorsa yapsın. Bana ne? Ben ve arkadaşlarım kendimizi kurtaralım. Bize yeter. Böyle bir anlayış İslam'da bunun adı kesinlikle sabır mabır değildir. Veya aman kafir ne yaparsa yapsın susalım. Yani bak bize başım Allah sabrı emrediyor değildir. Biz kafirin kafir olduğunu da anlatacağız. Küfrün yollarını da anlatacağız. İnsanları uyaracağız da ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra başımıza musibet geldiğinde belli bir güce ve kuvvete ulaşana kadar sabredeceğiz. Belli bir güç ve kuvvet oluştuktan sonra ehil olan insanlar tamam bu kuvvet artık oluştu dedikten sonra veya oluşmuş olan yerler varsa eğer bu konuda o şekilde içimizdeki enerjiyi boşaltacağız. Yoksa böyle İslam'da başıboşluk diye bir şey ne değildir? Söz konusu değildir. O zaman konuyu kapatırken diyoruz ki geçen hafta yani dedikten nüzul sırasına göre anlatacağımızdaki sebep kendimizi de aynı zamanda vahiy ile terbiye edelim. Birincisi öğrendiğimiz şey biz aciziz. Vahye bağlanmak zorundayız. En önemli hayatımızdaki gerçekler bile Allah'tandır. Tamamen bizim aciziyetimizin tablosu. Yani bir yerlere bağlanmak zorundayız, aciziz. O da neresidir? Orası da Allah'tır, okudur. Yani vahiydir dedik. Bu hafta öğrendiğimiz ise bu okuduğumuz vahiyi içimize gönderdiğimiz zaman ben merkezli bir yaşam yoktur İslam'da. Yerinde oturmayla, yani bürünmeyle, yorganların altına girmeyle, yataklarda yatmayla ilgili bir din değildir bu. Hareket dinidir, uyarı dinidir, gidişata bir dur deme dinidir. İnsanların üzerinde bulundukları yanlışı hatırlatma dinidir. Bu din, biz bunu yaparken de aynı zamanda bu uyarıyı yaparken, insanları pislikten alıkoyarken kendimizin o pisliğe bulaşmaması gerektiğini öğrendik. Yani çok dikkatli olmamız lazım. İnsanları temize çağırırken bizim pisliğe bulaşmamız diye bir şey olamaz. Hem elbisemiz temiz olacak, yani bütün manasıyla vahye bürüneceğiz. hem de aynı zamanda bütün pisliklerden belirgin bir şekilde hicret edeceğiz. Bunu yaparken iki nokta var. Bir, başımıza çok büyük musibetler gelecek. Buna sabredeceğiz. Üzerimize düşeni yaptıktan sonra. İki, hani ben uğraştım, çabaladım, çok sıkıntı böyle bir toplumda tevhidi anlatmak diye böbürlenme yapmayacağız. Çünkü bu bizim neyimizdir? Bu bizim kendi ahiretimiz içindir. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Buyurun. Ben yaptım. Adamdır. Bu Allah'ın bu. Yani olmadığı zaman